Regulamin na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawiczna loteria lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lutego, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Otwierają się kina, hotele i teatry. Będzie też sport na świeżym powietrzu. Premier poinformował o łagodzeniu ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Jest zgoda UOKiK-u na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen. Nie żyje rosyjski lekarz, który leczył Aleksieja Nawalnego po tym, jak trafił on do szpitala po otruciu. Od przyszłego piątku otwarte będą m.in. hotele, kina, teatry i stoki narciarskie, poinformował premier Mateusz Morawiecki. To decyzje podjęte po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, w trakcie którego przedstawiciele rządu wraz z ekspertami omawiali możliwość wluzowania obostrzeń. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest Martyna Szymczakowska. Witaj. Powiedz, jakie miejsca i na jakich zasadach będą otwarte? Za tydzień, 12 lutego, otwarte zostaną hotele i miejsca noclegowe, a także kina, teatry, filharmonie i opery. Możliwa będzie wszelka aktywność na świeżym powietrzu, a więc otwarte będą stoki narciarskie czy korty tenisowe, ale także zadaszone baseny. Wszystko w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego z wykorzystaniem maksymalnie połowy dostępnych miejsc. W hotelach będzie można zamówić posiłki, ale z dostawą do pokoju. Restauracje hotelowe będą nieczynne. Luzowanie obostrzeń nie dotyczy lokali gastronomicznych, restauracji czy klubów fitness. One nadal będą zamknięte. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, podjęta dzisiaj decyzja jest warunkowa. Nasze decyzje będą obowiązywać przez 2 tygodnie od przyszłego piątku, aby wszyscy mogli się przygotować. Już teraz musimy też być gotowi na ewentualnie bardziej pesymistyczny lub trochę bardziej optymistyczny wariant. Jeśli liczba zakażeń czy zgonów będzie rosła, można się spodziewać powrotu większych obostrzeń. A relacjonowała Martyna Szymczakowska. Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie przez PKN Orlen spółki Polska Press. Jak poinformował Urząd Antymonopolowy, w praktyce działalność uczestników koncentracji się nie pokrywa, dlatego nie wpłynie na konkurencję na rynku, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Zebrane dane potwierdzają, że planowana koncentracja nie wpłynie na konkurencję na rynku wydawniczym prasy lokalnej, na której jest obecna Polska Press, a nie był dotychczas obecny Orlen. Zmianie ulegnie wyłącznie właściciel spółki Polska Press, zaś udziały rynkowe poszczególnych jego uczestników pozostają bez zmian. Orlen w grudniu 2020 roku poinformował, że przejmuje jedną z największych grup wydawniczych w naszym kraju, Polska Press. Prezes koncernu Daniel Obajtek mówił wtedy, że transakcja wpisuje się w strategiczne plany koncernu dotyczące wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej. Polska Press ma 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz prawie 120 tygodników lokalnych. W 2019 roku firma osiągnęła przychody wynoszące niemal 400 milionów złotych. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu w Warszawie odbędzie się szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej. Prezydent Andrzej Duda spotka się z przywódcami Czech, Słowacji i Węgier. Mają dyskutować m.in. o sytuacji w Europie oraz o kwestiach bezpieczeństwa. Krzysztof Szczerski, który był gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, poinformował również, że prezydent Polski weźmie udział w wideoszczycie Chiny Europa Środkowa. To ważne, dlatego że pan prezydent powiedział bardzo jasno. Nic, co dzieje się w Europie Środkowej, nie może dziać się bez udziału Polski. Jesteśmy w Grupie Wyszehradzkiej, jesteśmy na grupie wschodniej flanki NATO. Oczywiście mamy nasze Trójmorze, które jest flagowym projektem przez pana prezydenta Dudę zainicjowanym, ale także jesteśmy w formacie współpracy Chiny, Europa Środkowa, dlatego że po prostu musimy być wszędzie tam, gdzie decydują się sprawy tego regionu. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta dodał, że rolą Polski jest konsolidacja całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Zmarł lekarz, który zaraz po zamachu leczył Aleksieja Nawalnego, podały rosyjskie media niezależne. Siergiej Maksymiszyn miał 55 lat. Oficjalnie nie wskazano przyczyn śmierci. Według mediów lekarz stracił w tym roku rodziców i w związku z silnymi emocjami mógł doznać zawału serca. Siergiej Maksymiszyn zmarł w pracy w trakcie dyżuru. To on udzielał pierwszych informacji o stanie zdrowia Aleksieja Nawalnego, gdy nieprzytomnego opozycjonistę przywieziono w sierpniu do szpitala.

Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania, a zaczniemy już niebawem od wizyty na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Jak to miejsce nastawione na ruch turystyczny sobie radzi w czasie lockdownu? Chyba całkiem nieźle, ale przed nami także o fenomenie winyli. W Wielkiej Brytanii padają rekordy sprzedaży, jeśli chodzi o płyty analogowe. W Polsce także rośnie grupa osób zainteresowanych. Skąd ta rosnąca popularność? O tym opowie nasza reporterka i jej goście. Trójka. Program trzeci. I know that there and all of it. It's all I want, I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Golden Filipa II, sarkofag Bogusława XIV i mapa Rugi. Pierwsze dzieło kartograficzne znanego naukowca Lubinusa. Takie eksponaty zobaczyć można w galerii z Gryfem. To wyjątkowa galeria Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, którą odwiedzimy online. Na dziedzińcu menicznym zobaczyć można z kolei już w realu plenerową wystawę Książę się żeni, która jest częścią zamkowych obchodów 530. rocznicy ślubu Bogusława X i Anny Jagiellonki. W czym tkwi magia Pomorskiego Zamku? Czas na podróż do Szczecina. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ale też samo miasto nieodłącznie związane są z historią rodu Gryfitów. To się ze sobą wiąże, chociaż sama dynastia powstała jeszcze wcześniej niż ten zamek, bo takie pierwsze wzmianki to są sięgające nawet wcześniej niż XII wieku. Tomasz Wieczorek, kierownik Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej. Książę Świętobor, książę Warcisław. Książę Warcisław na przykład to był ten, który przyjął chrzest, bo Bolesław Krzywousty, zaprowadzając swoje rządy, również dokonał chrystianizacji Pomorza. Od tego XII wieku jest już taka bez cienia wątpliwości ciągłość tej dynastii. Natomiast sam zamek nasz, ta murowana siedziba, to stosunkowo później, czyli w XIV wieku zaczyna nam się tu pojawiać. I szczęśliwie do dzisiaj są fragmenty murów zamkowych, które są z XIV wieku. Czasy książąt pomorskich to też czasy polowań na czarownice. Najsłynniejszą szczecińską czarownicą ważną dla zamku i mieszkańców miasta jest Sydonia von Borg. Szlachcianka, która zakochała się z wzajemnością w księciu pomorskim, który przyobiecał jej, że z nią weźmie ślub, ale finał finałów, namówiony przez rodzinę, odwiedziony został od tego, żeby tą obietnicę spełnić. Ale to nie ze mną się ożeniłeś. Ernest Ludwik. Krwotok z laków przełyków. Jan Fryderyk. Krew rzuciła mu się na usta. Kiedy ona już była w podeszłym wieku kobietą, okazało się, że zaczęto wobec niej wysuwać co chwilę jakieś różne zastrzeżenia o charakterze prawnym, posądzenia o rzucenie właśnie nie tylko na dynastię Gryfitów klątwy, ale również o to, że będąc ją leczarką niekoniecznie wszystkim pomagała. Zdarzały się przypadki uśmiercenia, zaczęto jej te przypadki zgonów przypisywać. No i doszło do normalnego w świetle prawa procesu. Pomimo tego, że do celi Sydonii dzisiaj dostać się jest trudno, to od kilku dni każdy z nas może online zwiedzić galerię z Gryfem. Natomiast eksponatem, który widać już z daleka bez względu na sytuację o każdej porze, jest niezwykły zegar nazywany biżuterią miasta. Powstawał w 1693 roku, czyli w czasach, kiedy Szczecin należał do Szwecji. Dlatego też zdobił go szwedzkie lwy, zdobił go gryfy. Kiedy jest każdy kwadrans, to błazen, który jest na górze tarczy godzinowej, błazen Mikołaj, stuka młotkami trzymanymi w rękach. Intrygująca historia takiego błazna, który tutaj na zamku był błaznem księcia Jana Fryderyka. Po jednym z tak zwanych nietrafionych dowcipów niestety został skazany przez władcę na śmierć. Nie można powiedzieć, że dostał pracę na wieki, wybija czas na zamkowym zegarze. W otwartych ustach wielkiej twarzy leśnego luda znajduje się datownik, który pokazuje, który dzisiaj mamy dzień. I oczy tej maski wodzą za grotem wskazówki, tak jakby patrząc, którą mamy godzinę. Inna nazwa leśnego luda z zegara to maszkaron, który symbolizuje witalne siły przyrody. Proszę bardzo, ile się dzieje. W podróż na Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zabrał nas Kuba Jamrozek. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Polsko, dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u siebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Program trzeci. Tomorrow I find my way.

less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, blindly divided by a world so undecided. The channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your head. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, privately divided by a world so undecided, and there's no. Czarne Złoto Warszawy to film dokumentalny przedstawiający zjawisko warszawskiej kultury winylowej. Bohaterami filmu są antykwariusze, sprzedawcy oraz właściciele sklepów płytowych, którzy opowiadają o zdobywaniu i kolekcjonowaniu czarnych krążków. Wszystkich przedstawicieli winylowego świata łączy zamiłowanie do muzyki, dzięki czemu kultura winylowa w stolicy rozwija się i staje się bardzo różnorodna. W filmie został ukazany współczesny, muzyczny krajobraz Warszawy. Płyty winylowe zacząłem zbierać w okolicach 2007-2008 roku. Aleksander Cirlić, reżyser filmu Czarne Złoto Warszawy. Ten świat wydawał mi się taki mroczny, niedostępny, ale kiedy już ten pierwszy próg się przekroczy, to rzeczywiście wkracza się do wspaniałego świata. Świata, w którym możemy nie tylko odkryć nową muzykę, ale także poznać miłośników czarnych krążków oraz historię kultury winylowej. W czasach Polski Ludowej trudniej było dostać upragnione płyty, w szczególności zachodnich wykonawców. Trzeba było regularnie kursować pomiędzy wszystkimi sklepami płytowymi, chodziło się na giełdy. No oczywiście w XXI wieku sytuacja wygląda inaczej, ale jedno jest podobne, to znaczy to wyszukiwanie płyty cenniejszej niż złoto. Wojtek Kapelko, właściciel sklepu na Warszawskiej Pradze, zaznacza, że w ostatnich latach zwiększa się zainteresowanie winylami. Jak zaczynałem kolekcjonować winyle, to tak naprawdę nie było żadnej imprezy, gdzie można było przyjść, kupić i sprzedać płyty. Na bazie tego powstała Warszawska Giełda Płytowa i tam przez kilka lat skupialiśmy tych wystawców z całej Polski. Pamiętam, że jak zaczynaliśmy, to była jedna impreza na całą Polskę, taka cykliczna nasza. A teraz jest tak, że czasami w jeden weekend w Warszawie są dwie albo trzy imprezy winylowe. A każdy sprzedawca czy kolekcjoner ma w swoim zbiorze płyty cenniejsze niż złoto. Ostatnio dostałem od pana Wojciecha Gąsowskiego płytę z podpisem, której na pewno nie sprzedam. Są też takie wydawnictwa, które są już ciężkie do kupienia i kosztują jakieś duże pieniądze. Jeżeli chodzi o polski hip-hop, jest taka płyta Ortegi Kartel Laborama, która kosztuje gdzieś w okolicach 1000 złotych, a to jest moja ulubiona polska hip-hopowa płyta, dlatego jest nie do sprzedaży. 2020 roku po raz pierwszy od bodajże 91 roku czy 90 sprzedaż płyt winylowych znowu przerosła sprzedaż płyt kompaktowych. No bo jak powiedział Jack White, wokalista White Stripes, w salonie i w sypialni będziemy słuchać w przyszłości winyli, w kuchni i w samochodzie streamingu. Sprzedaż cały czas wzrasta. Oczywiście pandemia to zachwiała. Też sklepy, które odwiedzaliśmy, przeżywają teraz naprawdę trudny okres. Ale ja bym był dosyć spokojny, jeśli chodzi o przyszłość winyla. Bo też fenomen winylowych płyt kryje się nie tylko w wyjątkowym brzmieniu. Odtwarzając płytę winylową, nie tylko słyszymy muzykę, to jest jedyny nośnik, gdzie my fizycznie widzimy muzykę. W tych mikrorowkach są zapisane dźwięki. I mam nadzieję, że tych jeszcze nieprzekonanych ten film trochę do tej kultury przybliży. Premiera filmu Czarne Złoto Warszawy przewidziana jest na 10 dzień lutego o godzinie 12.33. Godzina premiery nie jest bez znaczenia. Odpowiada rozmiarowi płyty winylowej 12-calowej oraz prędkości, z jaką kręci się na talerzu gramofonu, czyli 33 obroty na minutę. Film dostępny będzie na Facebooku oraz na YouTubie, a do winylowego świata zaprosiła nas Gosia Jakubowska. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać. Wizyta w muzeum, pierwsza w czasie naszego dzisiejszego spotkania. Chodzi o Szczecin, za nami także opowieść o filmie Czarne Złoto Warszawy, a przed nami już niebawem spotkanie z Ryszardem Jaźmińskim, jego gościem, i tym razem także chodzi o film. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale zanim opowieść o filmie, najpierw w trójce AC/DC. Pan Maciej z Lubina na pewno się ucieszy. W Lublinie mroźno i słonecznie. To zupełnie tak jak na Myśliwieckiej. 18 minut pozostało do godziny 13. AC/DC, 14 minut pozostało do godziny 13. Dziś swoją premierę w sieci ma krótkometrażowy film Krzysztofa Jankowskiego pod tytułem Pokój. Fajny film. To ekranizacja opowiadania Stanisława Lema, Podróż siódma ze zbioru Dzienniki gwiazdowe. W zwielokrotnionej w tym wypadku postaci Jana Tichego zobaczymy Wojciecha Solarza. Z reżyserem rozmawia Ryszard Jadźwiński. Dzisiejsza premiera to chyba święto dla autora. No na pewno, szczególnie po tak długim czasie, który zajęła ta produkcja, postprodukcja i cała praca nad filmem, tak. Małe święto. To porozmawiajmy właśnie o tym, dlaczego tak długo trwała produkcja w gruncie rzeczy krótkiego filmu. No głównie z tego powodu, że kompletowanie budżetu i sfinalizowanie tego efektu, o które nam chodziło, no wymagało jednak trochę czasu i zależało nam na tym, żeby nasz film wyglądał jak najfajniej i żeby wszystkie te wątki, które były oryginalnie w wydaniu Stanisława Lema wybrzmiały w filmie naszym. A no właśnie, skąd ten pomysł, by sięgnąć, tak jak i zresztą wielu innych twórców wcześniej to robiło, po prozę Stanisława Lema? Akurat to opowiadanie jakoś szczególnie mnie już od dawna rozbawiło i gdzieś chodziło za mną. To opowiadanie, tak, czyli pokój. Miałem plan, w jakiś sposób odnieść się do niego poprzez właśnie ekranizację, tak żeby zaznajomić też widzów z tym, jak ja widzę i odczytuję właśnie to opowiadanie. Trzeba dodać, że poza oczywiście tym, co typowe dla twórczości Stanisława Lema, czyli ten aspekt futurologiczny, science fiction, to akurat w pokoju znajdziemy, i to też zobaczymy na ekranie, sporo humoru. Tak, właśnie to mnie też szczególnie zainteresowało, bo bardzo wiele opowiadań czy powieści Stanisława Lema, w ogóle jego twórczość jest taka też bardzo filozoficzna i intelektualnie na wysokim poziomie i dotykająca bardzo poważnych tematów, a w tym opowiadaniu, opowiadając też oczywiście pośrednio o poważnych sprawach, jednak tutaj jest, wykazał się Lem ogromnym poczuciem humoru i to mnie naprawdę najbardziej ujęło, myślę, w tym. No a pan powierzył naprawdę wyjątkowe zadanie przede wszystkim jednemu aktorowi. Tak, tak, to prawda. Tutaj Wojtek Solarz jako Ion Cichy był moim wyborem i na pewno miał bardzo trudne zadanie, żeby we wszystkich tych wcieleniach sobie poradzić i sam do siebie się odnosić w każdych z tych scen. A no właśnie, bo z jednej strony niby jeden bohater, ale tak naprawdę mamy ich wielu, to znaczy pewien rodzaj multiplikacji głównego bohatera. Tak, jest jedno z tych takich właśnie, że podstawowe założenie tego opowiadania jest właśnie polega na tym, że anturaż science fiction polega na tym, że on właśnie jest multiplikowany i cały humor polega na tym, jak on odnosi się i jak się tutaj zachowuje sam ze sobą. Film już gotowy i od dzisiaj możemy go oglądać w sieci. Gdzie szukać pokoju? Myślę, że najlepiej na platformach i na Play Kraków. No i myślę, że to jest film, który będzie się cieszył szczególnie w tym właśnie roku zainteresowaniem, bo pamiętamy o tym, że 2021 to rok właśnie Stanisława Lema na całym świecie. Tak, tak. Można powiedzieć, że udało nam się w tym sensie dobrze strzelić z tą realizacją, ponieważ te opóźnienie, które wyniknęło z przedłużenia tych prac, pozwoliło nam właśnie finalizować to na samym początku roku Lema. Więc mamy nadzieję, że to będzie takie dobre sprzężenie zwrotne. Czy miałby pan ochotę w przyszłości wrócić jeszcze do twórczości Stanisława Lema? Ochotę miałbym, tak. Wszystko by zależało pewnie od tego, w jakiej formie mogłaby nastąpić realizacja i którego utworu. Czyli być może ciąg dalszy nastąpi, tak? Taką mam nadzieję. Najważniejsze, że jest ochota. Z Krzysztofem Jankowskim, autorem filmu Pokój według prozy Stanisława Lema, rozmawiał Ryszard Jaźwiński.